إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عليكم السلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عليكم السلام ورحمة الله. Evet değerli arkadaşlar, sizlerle beraber Şeyhül İslam Muhammed İbni Abdülvahhab'ın çok ve pek değerli risalesi olan Kitab-ı Tevhid'i şerh etmeye devam ediyoruz. Bu hafta inşallah babun tefsiru tevhidi ve şehadeti en la ilahe illallah. Tevhidin tefsiri ve la ilahe illallah'a şahitlik getirmenin, şehadet getirmenin tefsiri babını inşallah bugünkü sohbetimizde ele alacağız, inceleyeceğiz. Ama ondan önce geçen haftaya bir dönüş yaparsak ve geçen hafta almış olduğumuz bilgileri tazelemeye çalışırsak, demiştik ki geçen hafta hangi babı almıştık? La ilahe illallah'a davetin. La ilahe illallah'a davet babı. Evet. Dedik ki müellif rahimahullah bu babı burada ne için zikretti? Neden sonra zikretti? Bu babın münasebeti, kendinden önce zikretilen bablarla olan ilişkisi nedir? Bize müellif neleri anlattıktan sonra bu babı kullandı, getirdi? Önce evet. Tevhidin kısımlarından bahsettiğim evet. Olarak hesapsız cennete girecek. Tevhidi gerçekleştirenlerin hesapsızca cennete gireceklerinden bahsetti. Sonra tevhidin faziletinden ve günahlara kefaret olunuşundan bahsetti. En son olarak bu baptan önce neyi zikretti? Babun el-havfu mineşşirk. Şirkten korkma babı. Ondan sonra da hemen akabinde bu babı zikretti. Neydi bu bab? La ilahe illallah'a davet etme babı. Niye bunu zikretti? Münasebet ney? Kişi bunları bilmesi sadece yeterli değil çünkü. Bildiklerini artık bundan sonra bilmeyenlere aktarması. Evet. Kişi artık yani muvahhid olan, tevhidi öğrenen, şirkten korkan, şirkten sakınan, şirkten tedirgin olan kimse, üzerine düşen bir görev daha var. O da nedir? İnsanları bu öğrendiği tevhide ne yapmış olması gerekir? Davet etmesi gerekir. Davetçi olması gerekir. Müellif de rahimahullah bizlere bunu anlattı. Ve bu bapta bize neler zikretti? Tefay? Yani göndermiş olduğu elçilere aleyhissalatü vesselam ne demekteydi? Nasıl onları hazırlamaktaydı? Onlara demekteydi ki sizler insanları ilk davet ettiğiniz şey ne olsun? La ilahe illallah olsun. Bir rivayette tevhid olsun. Yuvahhidun. Ondan sonra bunu kabul ederlerse işte namaz ve zekat olsun demişti. Burada da anlaşılıyor ki davetçi yola çıktığı zaman, davetine başladığı zaman başlaması gereken, anlatması gereken ilk husus ne olacak? Kelime-i tevhid olacak. Ki bu müellif rahimahullah da bakın Muhammed İbni Abdülvahhab'ın hayatına, eserlerine bu vazifeyi kendisine bir görev bilmiş ve bunun için çalışmış. Bunun için Aleykümselam. Bunun için hayatını Aleykümselam. Hayatını adamış bir insan olarak görürsünüz. Yani yazmış olduğu kitaplara bakın. Ümmetin ihtiyacı neyse ki önce onu teşhis etmiş. Ümmetin ihtiyacı nedir? Tevhidi öğrenmek. tevhidi onlara öğretmek, şirki onlara öğretip, şirki onları şirkten sakındırmak. İşte müellif rahimahullah hayatı boyunca davetinde ve yazmış olduğu eserlerinde, kitaplarında hep bunu vurgulamış. Bakın kitaplarına. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın siyerini anlatan kitabında bile, muhtasar kitabında bile, bakın o kitabı okuyan, o kitabı aleyküm selam ve berekatuhu, o kitabı böyle düz bir siyer kitabı gibi olarak eline alan insan bile o kitabı okuyup son yaprağına ulaştığında şu sonuca varıyor. Diyor ki Subhanallah, Nebi aleyhissalatü vesselam, onun ashabı, dört halifesi, Halid bin Velidler, işte sahabenin diğerleri ne yapmış? Hep neyle mücadele etmiş? Şirkle mücadele etmiş. Hep tevhide çağırmış. Yani onun siyer kitabında bile neyi görüyorsunuz? Aleyhissalatü vesselamın hayatını anlatırken bile hayatındaki bu en önemli noktaya değindiğini görüyorsunuz. İşte davetçi de bu şekilde olmalı. Yani gitmiş olduğu, yaşamış olduğu, büyümüş olduğu, insanları davet etmek istediği insanlara çağıracak ilk husus, ilk nokta ne olacak? Tevhid olacak. Yani bizler yılmak bilmeyeceğiz, usanmak bilmeyeceğiz. Bu tevhidi kendi aramızda okumaya, insanları öğretmeye, davet etmeye sürekli devam edeceğiz. Ve şeytanın da zaten en sevmediği husus budur. Tevhidin öğrenilmesi, öğretilmesi, insanların kendi aralarında bunu ne yapması, davet etmesi. Neden şeytanın en sevmediği husus budur? Çünkü şeytanın en sevdiği ve Allah-u Teala'nın buğz ettiği, sahibini ebedi olarak cehennemle tehdit ettiği günahın ortadan kalkması olan bir amel yapılıyor burada. O da nedir? Şirkin giderilmesi ve tevhidin öğrenilmesi. Şeytan ondan dolayı yani bundan hiç razı değil. Bizler ise Allah'ın izniyle yani bu tevhidin bu kısmına, tevhidle ilgili bu bölüme sürekli vurgu yapacağız. Kendi aramızda bunu ne yapacağız? Öğütleşeceğiz. Allah-u Teala zira ne diyor? Fezekkir, öğüt ver. فَاِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Zira öğüt, nasihat, mümine ne yapar? Fayda verir. Ve şirk kıyamete dek, kıyamet kopana dek bu ümmetin başındaki en büyük bela ve tehlike. Şeytan bu oyununu, bu hilesini müminler üzerine, muvahhidler üzerine oynamaya ne yapacak? Devam edecek. Ondan dolayı İbrahim aleyhisselam bile duasında ne demişti? رَبُّ جُنُبْنِي وَبَنِيَّ اَنْ نَعْبُدَ الْاَصْنَامِ. Direkt Allah'a sığınıyorlar. Beni ve zürriyetimi, çoluğumu, çocuğumu ne yap? Putlara tapmaktan alıkoy, uzak tut. Aleyhissalatü vesselam da bakın dualarında ne diyor? Allahümme inni es'elukel huda ve tuka. Ben senden hidayet talep ediyorum ey Allah'ım diyor. Sana hidayet talep ediyorum. Ve tuka, takva talep ediyorum. Niye? Çünkü her muvahhid, her hidayet, Allah'ın kendisine hidayet ettiği insan, tevhidi öğrenen insan bilmeli ki Allah'ın yardımı olmadan, Allah'ın desteği olmadan bu yolda seyrine, sulukuna, yürüyüşüne ne yapamaz kimse? Devam edemez. Yani nice insanlar var. Hatta yani Necd ulemasından zamanında, Necd ulemasından sayılıp da böyle Mısır'a gidip oradaki böyle hayatın güzelliğini görüp de daha sonradan böyle ilhad eden, dinden çıkan insanlar var ve bu davet üzerine reddiyeler yazan, reddiyeler kaleme alan, risaleler yazan insanlar var. Neden? Çünkü hidayet Allah'ın elinde. Kişi ne yapmalı? Tedirgin olmalı, korkmalı. Bulunmuş olduğu, Allah-u Teala'nın kendine bahşetmiş olduğu, vermiş olduğu nimetin, kadrini, kıymetini bilmeli. Aleyhissalatü vesselam, ya mukallibel kulubi vel absar. Ey kalpleri ve gözleri çekip çeviren Allah'ım. Febbit kalbi ala dinik. Kalbimi ne yap? Dinin üzerine sabit. İşte yani bizler ne yapacağız? Bizler bu tevhidi öğrenmeye aleykümselam. Gayret edeceğiz. Davet etmeye gayret edeceğiz ki ve bunu yaparken de Allah-u Teala'dan istianede bulunacağız. Yardımda bulunacağız. Bugünkü bapta da gelecek İbrahim aleyhisselam ümmet olan, örnek olan, tevhidin önderi olan, imamı olan bu peygamber kavmine ve babasına ben sizlerden beriyim ancak beni yaratan hariç dedikten sonra فَاِنَّهُ سَيَهْد۪ينَ bana hidayet edecek kimdir diyor? Allah'tır. Neden? Çünkü yani mümin Allah-u Teala'nın hidayeti olmadan, ona o hidayeti, o hidayet nimetini bahşetmeden kendisi istediği kadar arasın, istediği kadar bulmaya çalışsın, ona ulaşacak, varacak değildir. Bugünkü babımız dediğimiz üzere tevhidin ve la ilahe illallah'a şahitlik etmenin, şehadet getirmenin tefsiri, açıklaması babı. Müellif rahimahullah bu bapta arkadaşlar daha hususi, daha dar bir şeye değinecek. Dikkat ettiğiniz üzere daha önceki bablarda bize tevhidi anlatmıştı. Kelime-i tevhidi anlatmıştı. Şirki anlatmıştı. İşte Allah-u Teala yani genel manada وَقَدَا رَبُّكَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهِ Rabbiniz ona ibadet etmenizden başka bir şey, size ancak ona ibadet etmenizi emretti gibi ayetleri de zikrederek tevhidin genel manada bize açılımını, şerhini yapmıştı. Bu bapta ise Allah-u Teala'ya ortak koşulan, Allah-u Teala'ya şirk koşulan salih kimselerle ilgili bir bölüme değinecek. Ki zira burada zikrettiği ilk ayette burada bunu içeriyor. İsra suresinde Allah-u Teala'nın buyurduğu üzere, müellifin de burada getirdiği üzere, diyor ki Allah-u Teala, اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَدُعُونَ Hani onların şu dua ettikleri var ya, bu ayetin inişiyle alakalı, bu ayetin sebebiyle inişiyle alakalı Abdullah İbn-i Mesud'un bir rivayeti var Bukhari'de. Abdullah İbn-i Mesud diyor ki, insanlardan bir topluluk, cinlerden bir topluluğa ne yapıyordu? İbadet ediyordu. Cinlerden o topluluk ne yaptı? Müslüman oldu. Müslüman oldu ama o insanlar, o cinlere ibadet eden insanlar hala o cinlere ibadet etmeye devam etti. Selef'ten başka rivayetlerde ise, Selef'in başka tefsirleri ise şu şekilde. Diyorlar ki bu ayet Yahudi ve Hristiyanlarla yani İsa ve annesi ve Uzeyr ile alakalı inmiştir diyorlar. Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimahullah usulü tefsirinde, tefsir usulünde zikrettiği üzere genel bir kaide var. Diyor ki Selef'in bu şekilde farklı sözleri, aynı manayı içeren farklı sözleri aslında tek bir manaya gelir. Nasıl ki diyor İbn-i Abbas'a işte ragif. Yani ekmek sorulduğunda o ekmeğe ragif demiş. Yani somun ekmeği demiş. Somun olarak açıklamış. Buradaki aslında lafızdaki ihtilaf, lafızdaki farklılıktır. Ama mana nedir burada? Birdir, aynıdır. İşte Selef'in bu ayetle ilgili söylemiş olduğu farklı şeyler aslında bir yere çıkarılıyor. O da şudur. Allah-u Teala'ya salih kimseleri, Allah katında gerçek manada Allah'ın salih olarak Allah'a salih olan ve Allah-u Teala'ya abid olan, kul olan insanların Allah'a ortak koşulması, koşulan kimselerle ilgili bu ayet inmiştir diyor. Aleyküm selam ve Allah'a ve berekatuhu. Zira ayette Allah-u Teala buyuruyor ki, onların şu dua ettikleri, yani ibadet ettikleri var ya, onlar yebtegûne ilâ rabbihimul vesile. Onlar Rablerine ne ararlar? Vesileler ararlar. Ne için Rablerine vesileler ararlar? Eyyuhum akrabu. Hangisi daha yakın olabilecek diye. Yani o ister İbn Abbas'ın sözü uyarınca yahut Selef'ten o diğer İbn Abbas'tan değil, ister İbn Mesud'un sebebi nuzul olarak açıkladığı, irad ettiği insanlardan bir topluluğun cinlere ibadet edip o cinlerin Müslüman olmasıyla ilgili kavimle alakalı olarak açıklayın bunu. İster Hristiyanların yahut Yahudilerin İsa ve Uzeyr ile ilgili olarak bunu açıklayın. Şeyhülislam İbn Teymiye'nin dediği gibi ortak nokta nedir? Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala'nın salih, abid kullarını şirk koşanlarla ilgiliymiştir bu ayet. İşte bu insanlar Allah'ın katında gerçek manada abid olan, Allah'a kul olan ve salih olan bu insanlar öyle insanlar ki ey müşrikler, ey Yahudiler, ey Hristiyanlar, sizler bunlara dua ediyorsunuz, bunlara ibadette bulunuyorsunuz ama onlar işin hakikatinde يَبْتَغُونَ اِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَ Onlar dahi Rablerine ne yaparlar? Ulaşmak için salih amellerle, İslam dini ile, tevhid ile ne yaparlar? Vesileler ararlar. Zira vesile Arapçada arkadaşlar, araç. Seni hedefe ulaştıracak araç. O da nedir diyor alimler? İslam. Seni Allah'ın rızasına ulaştıracak, Allah'ın hoşnutluğunu kazandıracak vesile nedir? İslam'dır, salih ameldir, taattır, itaatlerdir, ibadetlerdir. İşte o insanlar, İsa gibi, annesi gibi, Uzeyr gibi, sonradan Müslüman olmuş o cin topluluğu gibi, o topluluklar, kendilerine dua edilirken bir taraftan, o insanlar bunlara dua ederken, İşin perde arkasında, işin gerçeğinde bu insanlar, bu dua edilenler, Allah Teala'nın da buyurduğu gibi, يَبْتَغُونَ اِلَى رَبِّهِمُ الْوَس۪يلَ Rablerine vesileler, vesile arıyorlar. Ki, daha da yakınlaşmak için. ve yercûne rahmetahu. Ve Rablerinin rahmetini ne yaparlar? Umarlar. Yani onlar öyle bir şey yok. Bu kadar peygamber olmalarına rağmen, kimileri peygamber olmalarına rağmen, kimileri salih kullar olmalarına rağmen öyle bir itminan yok. Geçen derste de söylediğimiz gibi korku ve reca kuşun iki kanadı gibi. Hani Aleyhisselatü Vesselam'ın bir duasını zikretmiştik. Ne diyor? İnne rahmeteke li erca min ameli. Ey Allah'ım diyor, senin rahmetin benim amelimden daha çok umduğum bir şeyin. Yani rahmetin benim katımda kendi sunduğum, kendi yaptığım amelimden daha çok güvendiğim bir şey. Ki bunu söyleyen Aleyhisselatü Vesselam. Düşünün, geceleri dizleri şişene kadar, su toplayana kadar namaz kılan, kendisine işte kendine yazık ediyorsun dendiğinde efela akunu abden şekuran, Allah Teala'ya teşekkür eden, şükreden bir kul olmayayım mı diye cevap veren, pazartesi perşembeleri oruç tutan böyle bir insan bu amelinin yanında dahi diyor ki bak, bu ayet uyarınca da nasıl ikisini böyle bir arada okuduğun zaman bir mana, daha bir mana kazanıyor. Yani bugün insanlar yok mu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a el açıp dua eden, onun kabrinin önünde namazda durar gibi sağ elini sol elinin üzerine atıp huşu içinde durup ondan çok zürriyeti olmayanın zürriyet istediği, işlerinin iyi gitmeyenin işlerinin düzelmesini istediği insanlar yok mu? Var. Ama işin hakikatinde, işin gerçeğinde Allah Teala'nın bu ayette de buyurduğu gibi o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam ne diyor Allah Teala ona? Ve yercûne rahmetahu. Rabbinin rahmetini ne yapar? Umar. İşte duasında da diyor ki inne rahmeteke li erca min ameli. Senin rahmetine olan ihtiyacım benim kendi amelime olan ihtiyacımdan daha çok, daha fazla. Ve devamla diyor ki Aleyhisselatü Vesselam ve mağfireteke li, bana mağfiret edişin, beni mağfiret edeceğini bilmem, evsa'u li min zembi, benim işlediğim günahtan daha çok, daha geniş. Yani işlediği günaha karşı da Allah-u Teala'nın mağfiretini ne yapıyor? Geniş olduğunu biliyor. Ve o şekilde Allah-u Teala'dan hem recada bulunuyor hem de hafta bulunuyor. İşte ayette de diyor ki o insanlar hangisi daha yakındır diye, Allah-u Teala'ya daha yakındır diye vesileler ararlar. Üzeyr, Mesih, İsa, annesi, Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve diğer abid olan, Allah'ın salih kulları olan kimseler. Ve bununla da yetinmeyip ve yahaf yercun rahmetahu, rahmetini umarlar, reca ederler. Ve yahafun azabehu, azabından korkarlar. Azabından korkarlar. Sakınırlar. İnne azabe rabbike kana mahzura. Zira senin Rabbinin azabı gerçekten nedir? Çekinilecek, korkulacak bir azaptır. Bu azabı kimler bilir? Allah Teala'nın kitabını okuyan, tevhidi gerçekleştiren insanlar bilir. Ve bu azabı hak ettirecek, bu azaba sokacak en büyük günahı bilenler bilir ki, şirki bilenler bilir. Ve ondan dolayı sürekli ne yaparlar? Tevhidi öğrenirler, şirkten de sakınırlar. Bu ayetin başında, İsra Suresi'nin bu ayetinin başında Allah Teala buyuruyor ki, قُلِدْعُ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ. Allah'ın dışında ilahlar olarak iddia ettikleriniz var ya, hadi onlara dua edin, hadi onlara ibadet edin, hadi onlardan bir şeyler isteyin. فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْو۪يلًا. Onlar size bulaşan, sizin başınıza gelen bir zararı ne kaldırmaya ne de onu sizden başka bir yere yahut da onu hafifletmeye gücü yeter. Onu ne kaldırabilirler? Tamamıyla yahut da ne de hafifletebilirler, değiştirebilirler onu. Yani Allah Teala bunu apaçık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de ne yapıyor? İfade ediyor. Yine Allah Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ. Allah'la beraber hani sizin ibadet ettikleriniz, dua ettikleriniz, çağırdıklarınız var ya. مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Onlar hurma çekirdeğinin zarına dahi ne değildirler? Sahip değildirler, malik değildirler. Yani bu çok açık bir ifade. Allah-u Teala'nın dışında çağrılan, yetiş denilen, medet denilen kim olursa olsun, buradaki dune ifadesi bunu ifade ediyor. İster Allah'la beraber, ister Allah olmadan yalnızca kişi o kişiyi çağırsın, bu dune ifadesi diyor ki halinden ikisini de içerir. Yani ister Allah'la beraber hem Allah'ı çağırsın, onun yanında başka bir salih kulu çağırsın. Yahut da direkt o salih kulu çağırsın. Bunun arasında bir fark yoktur. Allah Teala diyor ki, bu Allah'ın dışındaki çağırdığı var ya, o, yani bırakın onun yardımına çağırmaya, onun sıkıntısını gidermeyi, hurma çekirdeği atıyoruz çöpe. Onun üzerindeki zara dahi ne değildir? Sahip değildir. İn ted'uhum la yesma'u du'akum. Siz onlara dua etseniz, çağırsanız, seslenseniz, la yesma'u du'akum. Onlar sizin duanızı işitmezler. Ve lev semi'u, varsayılsa işitseler bile, mes tecabu lekum, sizin duanıza icabet edemezler. Ve yevmel kıyameti yekfuruna bi şirkikum. Kıyamet gününde de, ahiret gününde de sizin onlara ortak koşmanızı, onlar ne yapacak? İnkar edecek. İşte Allah Teala bizlere bu açık ayetlerde olduğu üzere onun dışında dua edilen, teveccüh edilen, yönelilen her şeyin aslında özellikle salih kimselerin, o ilk okumuş olduğumuz ayette de olduğu üzere salih kimselerin Allah-u Teala'ya daha çok yakınlaşmak için vesileler aradığını, ondan korktuğunu ve onun rahmetini reca ettiğini, umut ettiğini bize ne yapar? Bildirir. Ki bu insanlar dediğimiz gibi salih kimselerdir. Bir de vardır ki insanların ibadet ettiği, yöneldiği, taptığı ağaçlar, taşlar, duvarlar, beton harme yapılar vardır. Alimler diyorlar ki bu tür şeyler cehenneme girecek. Yani insanların innekum ve ma ta'budune siz ve sizin taptığınız, ibadet ettiğiniz Allah dışındaki her şeyler nedir? Cehennem odunudur. Diyor ki alimler, yani mesela bugün insanların taptığı bir ağaç varsa, insanların taptığı bir taş varsa, diyorlar ki bunlar da ne yapacak? Cehenneme girecek. Ama hakiki manada insanların kendisi, yani gerçekte insanların kendisine ibadet etmelerini istemeyen, buna çağırmayan, buna davet etmeyen, insanların kendilerinden ibadet ettiği salih kimseler, salih kimselerin bunların şirkiyle bir alakası yok. Allah Teala'nın Maide suresinde İsa Aleyhisselam'a dediğinde, sen mi söyledin bunlara dediğinde, İsa Aleyhisselam, Sübhanek, seni tenzih ederim. Şayet bunu söylemiş olsaydım ne yapardım diye, sen benim nefsimdekini biliyorsun. Ben ise senin nefsindekini ne yapmıyorum? Bilmiyorum. Yani ondan dolayı salih olan, abid olan, muvahhid olan kimselerin bu konuda insanların, onlar öldükten sonra ardından onların türbelerini yapıp, onların kabirlerine gidip orada tutmaları, yardım istemeleri, onlara dua etmeleri, seslenmeleri, onların bir günahı yok. Aleyhissalatü vesselam Allah-u Teala'ya dua ediyor. Ey Rabbim, benim kabrimi ne yapma? İbadet olunan, kendisine ibadet edilen bir vesene çevirme. Aleyhissalatü vesselam bu şekilde ne yapmış? Dua buyurmuş, dua etmiş. Sonra müellif rahimahullah diğer ayeti getiriyor. Tevbe suresindeki اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. Adi İbn Hatim At-Tai Nebi Aleyhissalatu Vesselam'a geldiğinde diyor ki bu ayette Allah Teala buyuruyor ki onlar ahbar, habrın çoğulu, habr kelimesinin çoğulu, habr yani alim demek. Onlar alimlerini ve ruhban abidlerini, ibadet eden kimseleri ne yaptılar? Rabler edindiler. Ayetini duyunca Adi İbni Hatim At-Tai Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki biz onlara ibadet ediyor değildik. Yani biz secde etmiyorduk. Onlara kurban kesmiyorduk. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sizler de onların helal kıldığını helal, haram kıldığını haram saymıyor muydunuz? İşte bu diyor onların neydi? Rabler edinmesidir. Şeyhülislam İbn-i Teymiye diyor ki rahimahullah, yani eğer insanlar bildikleri halde karşısındaki alimlerin, liderlerin haram olan bir şeyi helal ve helal olan bir şeyi de haram yaptıklarını bunu bilerek bu şekilde onlar da tabi olanlar da onların haramlarını helal olarak görürlerse, buna bu şekilde inanırlarsa, haramı da helal olarak inanırlarsa ve bunu bilerek de yaparlarsa bu şekilde diyor, bu ne olmuştur? Onları Rab edilmiş olmuşlardır. Çünkü bu rububiyetin bir neydir? Kısmıdır. Allah-u Teala'nın hüküm vermesi, din indirmesi, şeriat kılması Allah-u Teala'nın Rabliğinin, rububiyetinin bir vasıflarının özelliklerinden bir tanesidir. Bir insan da kalkıp bildiği halde karşısındaki adamın haramı helal yaptığını ve helal de haram yaptığını bildiği halde ve ona o şekilde, onun yaptığı şekilde onun haramına helal, helalini de haram olarak inanır, buna bu şekilde itikad ederse diyor ki Şeyhülislam'ın teyimi bu ne yapmış olur? Kabul etmiş olur. Yani Rab etmiş olur. Ama diyor ki bir insan bilse ki karşısındaki adam helali haram yapıyor, haram helal yapıyor. O da onun peşinden o haramı işliyor. Hatta onun helal kıldığını helal işliyor ama hala onun tersi olduğunu inanıyor. Yani diyor ki adam içki bundan sonra helal içebilirsiniz. O da içiyor ama içinde içkinin haram olduğuna ne var? Bir itikat var. İçkinin haram olduğuna inanıyor. Diyor ki bu o kişiyi Rab edilmiş olarak ne yapılmaz? Sayılmaz. Yani bu kişi o kişiyi Rab edilmiş olarak kabul edilmez. Bu diyor diğer masiyet sahibi, günah sahibi insanlar gibidir. Günahı miktarınca ne yapar? Cezasını çeker. Yani tehlikeli olan Rab olarak edinmiş sayılan kimse nedir? İtikad ederse, bildiği halde bunu bu şekilde kabul ederse ne yapar? Rab edilmiş olur. Devamlı müellif rahimahullah diyor ki وَاِنْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ اِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ. Hani İbrahim babasına ve kavmine demişti ki ben sizlerden neyim? Beriyim. İnneni beraun. Beri olmak arkadaşlar, alimler diyorlar ki buğz etmeyi yani kin duymayı, nefret etmeyi, küfretmeyi yani inkar etmeyi, kınamayı ve aynı şekilde muadat yani düşmanlık etmeyi, düşmanlık beslemeyi gerektirir. Yani budur. Bir insanın beri oldum dediğinde içermesi gereken, yapması gereken hususlar. Yani diyorsa ki beriyim, yani ben size buğz ediyorum, kin duyuyorum. Size inkar ediyorum sizin taptıklarınızı ve size karşı düşmanlık besliyorum. Kalbimde bir sevgi besliyorum, inanıyorum. Bera'un mimma ta'budun. Sizlerin ibadet ettiğinden ben neyim? Beriyim. Alimler bu ayetin kelime-i tevhidin aynısı olduğunu, yani kelime-i tevhidin rükünlerini içerdiğini söylüyor. Kelime-i tevhidin iki tane rükünü vardı hatırlarsanız. Neydi onlar? Nefi ve ispat. Nefi ve ispat. Yani önce nefi edecek. La ilahe. La ilahe. Buradaki la diyor ki Arap dili alimleri, nahiv alimleri, gramer alimleri. Buradaki la nedir? Cinsini nefi eden. Yani o cinste olan her şeyi nefi eden, inkar eden la. La ilahe. Hiçbir ilah yoktur. Türkçe olarak gramer söylüyoruz. Ancak bu manası bu şekilde değil. Çünkü Arapçada bir müpteda var, bir haber var. Yani hiçbir ilah yoktur dersek, buna bu şekilde açıklarsak, anlam, mana ne olmuş olur? Yanlış olmuş olur. Burada inkar edilen hiçbir ilahın olmadığı değil. Çünkü ne diyor Mekke'li müşrikler? اَجَعَلَ الْاَلِهَةَ اِلَٰهًا وَاحِدًا. Bu adam ilahları, tüm bu ilahları tek bir ilaha mı indirdi? İlahlar var. Kimse inkar edemez ilahların olmadığını. Allah'ın dışında bugün Allah'la birlikte yönelilen, el açılan, medet umulan bir sürü ne var? İlah var. İnsan şöyle sağına 100 metre gitse, soluna 100 metre gitse, önüne 100 metre gitse, arkasına 100 metre gitse bunu ne yapar? Görür. Yani şirk bu kadar ne olmuş? Yayılmış. O zaman buradaki la'nın nefyettiği, la'nın inkar ettiği, yok saydığı ne? La ilahe hakkun diyor alimler. La ilahe hakkun. Hak ilah yok. La ilahe hakkun. Yahut da la ilahe bi hakkin. Hak ilah yok. Bazı kimseler, Eş'ariler mesela, Maturidiler mesela, La ilahe illallah'ın gramer olarak, lahim olarak açılımını yaparken diyorlar ki La ilahe, şimdi burada evet La ilahe'den sonra bir kelime olması lazım Arapçada. Söylenilmeyen, yazılmayan, ancak var olduğu kabul edilen mahzuf, yani silinmiş ne var? Bir kelime. O da haber diyorlar. Mübteda ve haber. Bizim Arapça öğrencileri bilirler. Yeni aldılar bu konuyu. Mübteda ve haber. La, işte böyle bu cümlenin başına girer yani. İsim ve haberin başına girer. Mübteda ve haberin başına girer. La kelimesinden sonra mübteda geldiğinde genelde haberi ne olur? Hasf edilir. Yani silinir, zikredilmez. La ilahe mevcudun olarak açıklasak biz bunu. La ilahe mevcudun. İllallah. Allah'tan başka ilah yoktur diye açıklasak bunu. Bu kelimenin açıklaması doğru olur mu? Olmaz değil mi? Niye olmaz? Vaka buna ters. Vaka buna ters. Çünkü ibadet olunan başka ilahlar var. La ilahe mevcudun yanlış. Ancak gelin bakın Maturidilere, Eş'arilere, onların kitaplarında zikrettiklerine, onların kelime-i tevhidi hep böyle açıkladığını görürsünüz. Derler ki La ilahe mevcudun. Buradaki mahzuf olan, söylenilmeyen haber mevcut kelimesiyle açıklanabilir derler. Şayet biz onların dediği gibi La ilahe mevcudun olarak açıklarsak ne yapmış oluruz? Bu kelimenin tam manasıyla tam doğru şekilde açıklamamış, tefsir etmemiş oluruz. Doğru olan, var olduğunu söylediğimiz, zikredilmeyen, söylenilmeyen ancak var olduğunu bildiğimiz haber hangisi? La ilahe hakkun. La ilahe hakkun. Hak ilah yoktur. Aleykümselam. İllallah ancak Allah vardır. O yüzden Maturidi ve Eş'arilerin, felsefecilerin, mütekellimlerin, kelamcıların tevhidi açıklarken şöyle açıkladığını görürsünüz. Derler ki El-Kadiru ilahı açıklarken, onların ilah kelimesini açıklarken ilah kelimesini şöyle açıkladıklarını görürsünüz. İlah El-Kadiru alel-ihtira, yoktan var etmeye, yaratmaya gücü yeten olarak açıklarlar ilah kelimesini. Yani yaratmaya gücü yeten olarak açıklamak demek, La ilahe illallah, Allah'tan başka yaratıcı yoktur diye mana verip söyleyen ve bundan sonra da kalkıp ölülerden yardım isteyen bu tarife göre ne olmaz? Müşrik olmaz değil mi? Yani bir insan dese ki onların tarifine göre, onların La ilahe illallah'a verdiği manaya göre, Allah'tan başka yaratmaya gücü yeten yoktur dese ve ondan sonra kalkıp yetiş ya Abdülkadir dese, bu tarife göre o insan ne olmaz? Müşrik olmaz. Çünkü neden? Bu insan dedi ki Allah'tan başka yaratmaya gücü yeten kimse yoktur. Bunu kabul etti. Yani kelime-i tevhidi söylemiş oldu. Ondan dolayı arkadaşlar bakın, bu kitaplarla büyüyen, bu kitapları okuyan, bu kitapları evine sokup ders yapan insanların şirk konusunda, yani bizim anlattığımız ölülerden yardım isteme gibi, ölülere yönelme, dua etme gibi, salih kimselere, ağaçlara, taşlara yönelme gibi meseleleri büyütmediklerini, onları çok küçük meseleler olarak gördüğünü görürsünüz, fark edersiniz. Neden? Çünkü onlar işin başında tevhidin manasını yanlış verdikleri için, tevhidin manasını yanlış öğrendikleri için zannediyorlar ki şirk Allah'la beraber başka yaratıcının ne olduğunu ne yapmak? Kabul etmek. Yani bir insan derse ki Allah'la beraber yoktan var etmeye, Allah'la beraber yaratmaya başka bir gücü yeten daha vardır demek şirktir. Bunun dışındakiler onlara göre şirk olmaz. O yüzden bakıyorsun böyle adam işte sarı kafasında, cübbesi sırtında çıkmış vaaz veriyor. Diyor ki bunlar bizi hala şirklikle, şirke düşmekle itham ediyorlar. Ya kardeşim biz dedik mi Allah'la beraber yaratılan, Allah'la beraber yaratıcı vardır. Allah'la beraber rızık veren vardır. Biz böyle bir şey dedik mi? Demedik. O halde hala bize niye müşrik diyorsunuz veya şirk içindesiniz diyorsunuz veya şirk koşuyorsunuz diyorsunuz. Biz işte alın biz kelime-i tevhidin manasını bilen, öğrenen insanlarız diyerek saflıklarını, cehaletlerini ortaya koyuyorlar. İşte İbrahim Aleyhisselam diyor ki inneni bera'un mimma ta'budun. Ben sizlerin ibadet ettiklerinizden beriyim. Yani ibadete layık hiçbir şey yok. La. Nefi var burada. La. İllellezî fatarani. Ancak beni yaratan müstesna. Beni yaratan hariç. Bundan beri değilim. Buna ibadet edenlerden beri değilim. Buna ibadetten beri değilim. Alimler diyor ki niye burada İbrahim Aleyhisselam Allah-u Teala'nın yaratma sıfatını zikretmiş? Ancak beni yaratan demiş. Diyor ki iki şeyden dolayı. Bir, nasıl ki Allah-u Teala yaratırken bir ortağa, bir eşe ihtiyaç duymadı, ibadette de ne yapmaz? O şekilde ihtiyaç duymaz. Bunu anlatmakta. Kullandığı kelimelerin bir manası var. İki, Allah-u Teala'nın yaratma sıfatı vardır ama sizin taptığınız bu taşlar, ağaçlar hiçbir şey yaratamazlar. O halde ibadete de layık değildirler. Yani onları tamamen ne yapıyor? Susturuyor. Onlara hüccet ikamet ediyor. Kullandığı ifadelere bakın. İllellezî fatarani. Ancak beni yaratan müstesna. Yani onlara kafalarına soka soka diyor ki Allah nasıl ki yaratırken bir ortağa ihtiyaç duymadı. Bundan daha basit olan yani sizin duanıza icabet etme gibi bir şeyi meselede hayli hayli ortağa ihtiyaç duymaz. Birinci mesele bu. İkincisi sizler de biliyorsunuz ki Allah'a nedir? Yaratandır. Yaratır. Sizler de biliyorsunuz ki sizin bu putlarınız, ilahlarınız ne yapamaz? Yaratamaz. O halde nasıl olur da bu yaratanla, yaratma sıfatına sahip olanla, bu sıfata sahip olmayanı ne yaparsınız? Denk tutarsınız ibadet etme konusunda. Çünkü müşrikler Allah-u Teala'ya ortak koştuğu şeylerde, ortak koştuğu o şeyleri Allah-u Teala'ya bir hususta denk tutmuşlar. Hangi hususta? İbadet konusunda, ibadet hususunda. Ona da dua etmişler Allah-u Teala'ya. Aracı koyduğu şeyde dua etmiş. Ölüden de yardım istemiş. Ona da teveccüh etmiş. İşte buradaki fatarani kelimesindeki diyor alimler incelik sır burada. Devamlı diyor ki fe innehu seyehdin. O bana hidayet verecek olan odur. Allah'tır. Allah Teala'nın kutsalse diyor kulluk ya ibadi kullukum dallun. Hepiniz nesiniz? Dalalettesiniz diyor Allah Teala. İlla men hedeyt. Hidayet ettiklerim hariç. Festehduni. Haydi benden hidayet talebinde bulunun. Ehdikum. Ben de size ne yapayım? Hidayet edeyim. Peygamberler dedi ki ya. Yani tevazularından, Allah'tan olan, Allah'a duydukları haşyet korkudan ne yapmaktalar? Hidayeti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam secde ederken ne diyor? Allahümme inni es'elukel huda. Ben senden ne yapıyorum? Hidayet istiyorum. İşte İbrahim Aleyhisselam da فَاِنَّهُ سَيْحْلِينَ ne yapacak? O bana hidayet edecek olan odur. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي اَقِبِهِ İşte İbrahim Aleyhisselam bu kelimeyi diyor ki tefsir alimleri, seleften gelen tefsir alimleri, bu kelime nedir? Hangi kelime? Diyor ki La ilahe illallah'tır. La ilahe illallah. كَلِمَةً بَاقِيَةً devamlı bir kelime olarak bıraktı İbrahim Aleyhisselam. Neresine? فِي اَقِبِهِ kime? Kendinden sonra gelenlere, zürriyetine bıraktı. Ve bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kureyş'ten çıkan, Kureyş'ten gelen ki Kureyş İbrahim Aleyhisselam'a dayanır soyu. Aleyhisselatü Vesselam'ın daveti ne oldu? Kelime-i tevhid oldu. Zulmecaz pazarına çıktı dedi ki قولوا لا إله إلا الله تفلحوا لا إله إلا الله deyin kurtuluşa erin falan. İşte İbrahim Aleyhisselam kendinden sonra bu sözü artık devamlı bir söz olarak zürriyetine bıraktı. Devam ede gelen kıyamete kadar da bu ne yapacak? Devam edecek. Hilaf, mücadele hep bu kelimenin etrafında olacak. Nasıl ki bundan önce peygamberlerin mücadele ettiği, kavga ettiği, kavimlerinin karşı çıktığı, inat ettiği, ayak direttiği mesele bu oldu. Bundan sonra da kıyamete dek hep bu mesele üzerinde kavgalar olacak. Gürültüler kopacak. Kimler la ilahe illallah'ın manasını doğru anlayıp söyledilerse bunu gerçekleştirmiş olacaklar. Kimler daha işin başından bunu yanlış olarak öğrendilerse ne yapacaklar? Sürekli hayatlarında hep yanlışa düşecekler. Sonra müellif rahimahullah Âl-i İmrân suresindeki ayeti getiriyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Bakara suresindeki endâden. İnsanlardan bazıları vardır ki Allah'a ne yaparlar? Denkler, eşler edinirler. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ O Allah Teala'ya denk olarak, eş olarak gördükleri ilahları Allah'ı sever gibi ne yaparlar? Severler. Allah'ı sever gibi severler. Yani onların Allah'a olan bir sevgileri var, yok değil. Ama onunla birlikte ne yapıyorlar? Kendi ilahlarını seviyorlar. Bu ayetin bir tefsiri. Bir ayetin başka bir tefsiri var. Onlar diyor ki ikinci bir tefsirde, onlar müminlerin Allah'ı sevdiği gibi kendi ilahlarını severler diye de bu ayet ne yapılmış? Tefsir edilmiş. Ama en doğrusu olarak alimlerin söylediği hangisi? Birincisi. Yani ne demek birincisine? Onlar Allah'ı sever gibi ilahlarını, putlarını severler. İkinci tefsire göre onlar müminlerin Allah'ı sevdiği gibi kendi putlarını, ilahlarını severler. Ama diyorlar ki ayetin sıyakı, sıpakı, gelişi bize birinci tefsirin daha layık, daha yerinde olduğunu gösteriyor diyor alimler. Yani o tefsire göre Allah-u Teala'ya ortak koşan, ona şirk koşan, eş, denk iddia eden kimselerin Allah'a olan bir sevgisi var. Bunu zaten biz derslerimizde biliyoruz. Yani tevhidi okuyan insanlar bunu bilir ki müşrikler Allah-u Teala'yı ne yaparlardı? Severlerdi. Ama sevgileri, onların sevgileri, Allah-u Teala'ya duydukları sevgileri tam değildi, eksikti. Ve Allah-u Teala'ya duydukları sevginin yalnızca Allah'a duyulması gereken sevgiyi ne yaparlardı? Başkalarına, ilahlarına, putlarına karşı da duyarlardı. İbnül Kayyım Rahimahullah diyor ki, yani insanı harekete geçiren, hayatta harekete geçiren şey nedir diyor? Sevgidir. Yani bir insan bir şeyi seviyorsa, hatta diyor yediği lokma bile, ağzına soktuğu lokma bile sevginin bir ürünüdür. Yani o yemeği sever, yemek yemeyi sever ki ne yapar? Ondan tad alır. İşte Allah-u Teala'ya ibadet, ona karşı huşu içinde olma, zillet içinde olma, boynu bükük olma da aslında bir sevginin ürünüdür. Kimi insanlarda var ki Allah'a duyduğu sevginin aynısını ya daha fazlasını ne yapmakta? Başkasına yöneltmek, başkasına karşı duymakta. Yani adama bakıyorsunuz, yani Kabe'ye gittiğinde, Allah'ın huzurunda, namaza durduğunda o huşuyu yakalayamayan adam Medine'ye geldiğinde, Peygamber aleyhissalatü vesselamın kabrinin önüne geçtiğinde ne yapıyor? Hüngür hüngür ağlıyor, eli ayağı titriyor, eli ayağı boşalıyor, bir huşuya kapılıyor, boynu bükülüyor. Bu nerede yapılması gerekiyordu? Allah'ın huzurunda. Bizler Peygamber aleyhissalatü vesselamı niçin seviyoruz? Ona olan sevgimiz, Allah'a olan sevgimizin bir neyi? Göstergesi, ürünü. Tek başına bizim sevgimiz Allah Resulü Aleyhisselam'a değil. Allah-u Teala'yı sevdiğimiz için, Allah-u Teala da bizim onu sevmemizi emrettiği için biz ne yapıyoruz onu? Seviyoruz. Ve ona duyduğumuz sevgiyle Allah-u Teala'ya duyduğumuz sevgiyi ne yapmıyoruz? Eş tutmuyoruz. Kaldı ki siz bugün şeyhini gördüğü zaman yere düşüp bayılanları, gözyaşları dökenleri, kalbi gümbür gümbür atanları, dili tutulanları, dokunmak isteyip sürtünmek isteyenleri, ona dokunamazsa eğer bindiği arabaya böyle üstünü başına sürmeye çalışanları düşünün. Bunların hepsi neyin ürünü? Bir sevginin ürünü. Yani sadece şirk, secde etmekle, rükû etmekle olmuyor. Sevgide de ne yapılabiliyor? Şirk. Bir de ne var? Tabi sevgi var. İnsanın arkadaşına, hanımına, çoluğuna, çocuğuna duyduğu ne? Tabi sevgi. Bununla bizim anlattıklarımızla bir alakası yok. İşte bunlar, bu insanlar, müşrikler, Allah'tan gayrı, Allah'la beraber ne yaptılar? ona eşler edindiler. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ Allah'ı sever gibi onu, onları ne yaptılar? Sevdiler. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Ancak iman edenler, اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ Onların sevgileri, Allah'a olan sevgileri nedir? Daha çoktur. Daha derindir. Yani dediğimiz gibi insanlar böyle Allah'la ilgili bir şeyler konuşulduğunda, Allah'ın ayetleri okunduğunda, cennet cehennem anlatıldığında, Allah'ın rızasına nail olmak anlatıldığında bakıyorsun ki adam yani böyle hiçbir şey hissetmiyor yani. Amin, amin. Aynı adama bakıyorsun ki ya böyle işte Şeyh Efendi Mübarek Hazretleri, o filan işte gelmiş buraya, o hemen görelim. Allah beş vakit ezana çağırıyor onu. Namaza gitmiyor ama şeyhine duyduğu sevgiden dolayı bakıyorsun kalkıp Türkiye'nin en uzak bölgesine gidiyor. Onun orada ayaklarını yalıyor. Onun orada çorbasını içiyor. Bunlar hep neyin göstergesi arkadaşlar? Sevginin göstergesi. Ancak müminler, müminlerin Allah'a olan sevgisi hiçbir şeyle değişmez. Onun için hadiste ne diyor? اَوْفَقُ عُرَ الْا۪يمَانِ İmanın en güçlü olanı nedir? الْحُبُّ فِي اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِي اللّٰهِ Allah için sevmek, Allah için buz etmek. Aynı şekilde ne diyor? Üç şey var ki kimde bulunursa o kimse ne yapmıştır? İmanın halavetine, imanın tadına ne yapmıştır? Varmıştır. Nedir? Allah ve Resulü o kimsenin olması, her şeyden daha sevimli olması. Üç husus var, üç özellik var ki kimde varsa bu imanın tadına, zevkine, halavetine, tatlılığını varmıştır. İkincisi ne? Ya sevdiğini yalnız ne yapması? Allah için sevmesi. Üçüncüsü, iman ettikten sonra küfre dönmeyi ateşe atılmaktan daha kötü ve çirkin görmesi. Yani bunu söylemekle değil, kalbiyle, inanarak, içinden, itikad ederek söylerse bir insan, Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi imanın tadına, halavetine ne yapmıştır? Varmıştır. Yani bakıyorsun namazdan zevk alıyor. Salih kul namaza duruyor. Allahu Ekber. Allah olan sevgisi. Namazı ona uzattırıyor. Okuyor da okuyor. Ama diğeri bakıyorsun ki namazda inna ta'ina ile okuyor. Hala namazı koşturuyor da koşturuyor. Arkadan diyorsun ki acaba bu ne yapıyor? Ama ardından böyle gitsin. Şeyhi 5 saat konuşsa zavzaklasa, hiç anlamı olmayan şeyler söylese de ona sabredip ne yapabiliyor? Oturup onun dersini dinleyebiliyor. İşte bunların hepsi arkadaşlar sevginin göstergesi, sevginin alameti. Sonra müellif rahimahullah fissahih annennebi sallallahu aleyhi ve sellem sahihte rivayet olunduğuna göre diyor. Ne bu sahih dediği müellifin? Şimdi bu ifade yani normalde kullanıldığında ilk akla gelmesi gereken nedir? Buhari'dir. Ancak bu ifadeyi bazı müellifler, bazı alimler farklı manalarda kullanabiliyor. Mesela Muhammed İbn Abdülvahhab bu kitabında bunu birkaç kere yapıyor. Alimler de diyorlar ki yani mesela biz bundan öğreniyoruz ki bu hadis nasıl biliyoruz? Bu fis sahih dediği hadis Buhari'de değil. Nerede? Müslim'de. Yani kastettiği hangisi onun? Müslim. Nereden anlıyoruz? Çünkü bu hadisi Müslim'den başka, yani Buhari değil de kim rivayet etmiş? Müslim rivayet etmiş. Diyor ki Müslim'in rivayetinde Ali'n-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal buyurdu ki men kale la ilahe illallah kim la ilahe illallah derse men kale la ilahe illallah yeterli mi bunu söylemek? Değil. Ve kefere bima yu'bedu min dunillah Allah'tan başka ibadet olunan her şeyi ne yaparsa? İnkar ederse. İkinci bir kayıt geldi. Yani bunu tek başına söylemek yeterli değil. Yani bir insan bunun gereğince de amel edecek. Yani bir amel var. İbrahim Aleyhisselam'ın dediği gibi. Yani nefi ve ispat. Ve kefere bimâ yu'bedu min dûnillah. Allah'tan gayrı ibadet olunanları küfür edecek. Onlara inkar edecek. Ne olur bu adamın ne zaman ne olur bu adam bunları yaparsa haruma maluhu ve demuhu. İşte bu adam malını, kanını ve malını ne yapmış olur? Korumuş olur. Yani bu adamın malı ve kanı haram olmuş olur. Canı ve malı. Artık insanlar buna ne yapamaz? Dokunamaz. Hangi şartla? La ilahe illallah diyecek. Bu la ilahe illallah dediği, la ilahe illallah manası hangi manada olacak? Nefi ve ispat. Allah'tan gayrı ibadet olanları ne yapacak? İnkar edecek. Onları İbrahim Aleyhisselam'ın dediği gibi inneni bera'un diyecek. Ben beriyim. Ben buğz ediyorum diyecek. Düşmanlık ediyorum diyecek. Kin duyuyorum diyecek. Nefret ediyorum diyecek. Ve hesabu alallahi azze ve celle. Ve onun hesabı kime kalmıştır artık? Allah azze ve celle'ye kalmıştır. Evet. Müellifin geri kalan bölümlerin, kitabında geri kalan bölümleri okuyalım. Evet Kadir sen oku. Evet. Dikkat çekilen konular. Aslında diğer şeyi Mustafa'daki ne yapmış? Evet. Dikkat çekilen konular. Bundan sonra gelecek konuların hepsi bu önemli babı tafsilatlı olarak açıklar niteliktedirler. Burada en büyük ve en önemli mesele olan tevhid, la ilahe illallah şehadetinin anlamı yer alır. Ve yine bu bab onu çok açık bazı hususlarla ortaya koyar. Evet, bundan sonra artık bu elif bize tevhidin faziletini anlattı bundan önce. Günahlara kefaret oluşunu anlattı. Tevhidi gerçekleştirenin cennete hesapsız gireceğini anlattı. Tevhid şirkten korkmanın gerekliliğini anlattı. En son olarak bir daha vurgu yaptı. La ilahe tevhidin tefsirini ve la ilahe illallah'a şahitlik etmenin tefsirini yaptı. Artık bundan sonra ne yapacak? Bunun tafsilatına, ayrıntısına girecek. Evet. 1. Onlardan biri İsra suresinin sözü edilen 57. ayeti kerimesinin salihlere dua ile yönelerek onları çağırıp duran müşriklerin bu yaptıklarını reddetmesi ve bunun büyük şirk olduğunu ortaya koymasıdır. Çok açıktır ki dua ibadettir. Evet. Yani bu müellif burada bize tevhidin tefsiri babında, kelime-i şehadetin tefsiri babında İsra suresinin 57. ayetini getirdi. O ayette ne diyordu? İlk, bu babın ilk ayeti. اُولَٰيكَ الَّذ۪ينَ يَدُعُونَ Onların dua ettikleri var ya, onlar Rablerine ne yaparlar? Daha yakınlaşmak için, hangisi daha yakındır diye vesileler ararlar. Rablerinden ne yaparlar? Korkarlar. Ve onun azabından sığınırlar ve onun rahmetini umarlar. Dua da nedir? Bir ibadettir. Daha açık olarak hadiste ne diyor aleyhissalatü vesselam? Dua huvel ibade. Dua ibadetin ta kendisidir. Evet. 2. Diğer husus, Tevbe suresinin 31. ayeti kerimesinin ehli kitabın alimlerini, hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan başka Rabler edindiklerini, halbuki tek bir ilaha ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadıklarını bildirmesidir. Evet, burada açıkladığımız üzere ve zikrettiğimiz tafsilatıyla insan ne zaman Rab edinmiş olur, ne zaman ilah edinmiş olur? Evet. Burada haham ve rahipleri Rab edinmenin hiçbir itiraza yer bırakmayan tefsiri ise alimlere ve abidlere Allah'a isyan olan hususlarda itaat etmektir. Yoksa onlara yönelerek dua etmek değildir. Evet. 3. Tevhid ve la ilahe illallah şehadetinin anlamına dair ortaya konulan çok açık bir mesele de Halilullah İbrahim Aleyhisselam'ın kafirlere karşı ifade ettiği bildirilen şu sözleridir. Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ben yalnız beni yaratana ibadet ederim. O böylece bütün ibadet olunan mabutlardan uzak olduğunu bildirirken Rabbi Allah'ı müstesna etti. Bu tevhidin mutlak şekilde red ve kabul ile gerçekleşeceğini gösterir. Evet, yani tevhidin iki tane ruh, kelime-i tevhidin iki ruknu olduğunu söyledik. Kaç tane şartı vardı iki ruknun dışında? 7 şartı vardı. İki tane de ruknu var. Neydi onun ruknu? Nefi ve ispat. Yani la ilahe illallah. La ilahe nefi red ediyoruz. İspat ederek ne diyoruz? İllallah diyoruz. Zikrettiğimiz üzere gramer açılımını da aklınızda tutun. Dedik ki la neydi? La burada. Cinsini nefyeden la. La la. Nafiye lil cins diyorlar. İlahe, ilah kelimesi bu la'nın neyi oluyor? İsmi oluyor. La'nın ismi. Haber nerede? Arapça bilen öğrenciler. Normalde müpteda olduğu zaman ardından ne geliyordu? Haber geliyordu. O buradaki ilahtan sonra bir haber zikredilmiş mi, yazılmış mı? Okuyabiliyor muyuz? Hayır. Yok. Peki haber burada ne arkadaşlar? La ilahe mevcudun diyebilir miyiz? Hayır. Diyemeyiz. Ne diyeceğiz? La ilahe hakkun. Hak ilah yoktur. İllallah ancak Allah var. La ilahe mevcudun desek yanlış olur. Çünkü ne var? İlahlar var. Arapçalarda bir kuraldır. Genel bir kural. Diyorlar ki la nafiyenin, yani bu la nafiyenin haberi genelde ne yapılmaz? Zikredilmez, söylenmez. La nafiyenin cinsini nef eden la'nın haberi genelde ne olmaz? Zikredilmez, söylenmez. Ancak nedir o? Takdir edilir. Aslında o vardır. Evet. Allah-u Teala'da reddi ifade eden bu uzaklaşma ile la ilahe kabulü ifade eden bu bağlılığın illallah, la ilahe illallah şehadetinin anlamı olduğunu bildirir mahiyette hemen devamında şöyle buyurur. İbrahim bunu, kelime-i tevhidi, belki hak dine dönerler diye ardından gelecek olanlar arasında baki kalacak bir söz yapmıştı. Yani Kur'an-ı Kerim'de tevhide çağıran birçok ayetlerde de bu şekilde nefi ve ispatı görüyorsunuz. وَقَدَا رَبُّكَ Rabbin emretti, hükmet. اَلَّا تَعْبُدُوا Ne yapmamanızı? İbadet etmemeniz. Bak nefi var. اِلَّا اِيَّا Ancak ona. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın bu ayeti. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُدْ اُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Kim tağutu inkar eder, Allah'a iman eder. Yani ayetlere bakın, tevhidle ilgili ne var hep? Nefi ve ispat var. 4. Tevhidi açıklayıcı bir diğer husus da Bakara suresinin kafirler hakkındaki sözü edilen ayetleridir ki Allah-u Teala onlar hakkında şöyle buyurmuştur. Ve onlar ateşten de çıkacak değillerdir. Evet. Surenin 165. 167. ayetlerinin sonundaki bu buyruk ile bildirilen şudur. Onlar Allah'tan başkalarını ona ortaklar edinip onları Allah'ı sever gibi sevmişlerdir. Bu ise onların Allah'ı büyük bir sevgiyle sevdiklerini göstermesine rağmen kendilerini İslam'a sokmamıştır. Pekala bir de Allah'tan başkasına olan sevgisi, Allah'a olan sevgisinden daha büyük olanın yahut Allah'ı hiç sevmeyip de yalnızca başkasını sevenin hali buna göre nice olur. Evet, Mekke'de müşriklerde taptıkları, ilahlara duydukları sevginin yanında o kadar da Allah'a ne vardı? Bir sevgi vardı. Ama bir de şimdi şeyi düşünün. İlahlarını Allah'tan daha çok sevenleri düşünün. Yahut Allah'ı hiç sevmeyenleri düşünün. Bunların hali daha nicedir, daha kötüdür. 5. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kim la ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur der ve Allah'tan başka ibadet edilenleri reddederse malına ve canına dokunmak haram olur. Onun hesabı Allah'a aittir. Hadisi, la ilahe illallah'ı açıklayan en büyük hususlardan biridir. Evet, yani la ilahe illallah'a şahitlik etmek. Yani şehadet etmek zaten nedir? Şehadet etmek. Eşhedü demek Arapçada. İnsanın yakin ile, ilim ile bildiğini, kalbiyle itikad ettiğini, diliyle ne yapması demek? Söylemesi demek yani. Buna şahitlik etmek. Eşhedü diyen adamın, yani bir insan eşhedü en la ilahe illallah dediği zaman bunun içerdiği ne var? Bu sözden önce kalpte olan bir itikat var ve bu itikat ne üzerine? Yakindir, ilim üzerine ki buna ne deniyor Arapçada? Şahitlik deniyor. İşte bu da neyi gerektirir? La ilahe illallah bir insanın burada açıkladığımız manasıyla, o doğru manasıyla bilmesi ve o la ilahe illallah'ın nef etmesi gereken, onun dışında, Allah'ın dışında ibadet olunması gereken her şeyde inkar etmesi gerektiğini insana gösterir. Yani bir insan eşhedü en la ilahe illallah dediği zaman bütün bunları zaten ne yapar o? İçerir. Bu hadiste bir daha ne var buna? Bir vurgu var. Yani Mekkeli müşrikler la ilahe illallah'ı duyduğunda niye demiyordu eşhedü en la ilahe illallah? Neden demiyordu? Çünkü onlar bunun manasını ne yapmaktadır? Bilmekteydiler. İşte Muhammed İbni Abdülhamid'in bir sözü var. Diyor ki yani o kavim ne kötü kavimdir ki, o topluluk ne kötü topluluktur ki, o insanlar ne kötü insanlardır ki, Ebu Cehil bile La İlahe İllallah'ı onlardan daha iyi bilmekte. Yani Ebu Cehil bile La İlahe İllallah'ın manasını ne yapmakta? Daha iyi bilmekte. Ama ne yapmamakta? Şahitlik etmemekte. Şehadet getirmemek. Bugün birçok insan maalesef La İlahe İllallah nedir diye sorduğun zaman bırakın bizim burada size anlattığımız derin gramer kurallarını La İlahe Hakkun İllallah demeyi. Diyor ki Allah, yani bırakın sokaktaki vatandaşı. Dedik ki şimdi alim diye bilinen, kitap yazan, tevhid kitapları yazan, akaid kitapları yazan insanlar bile tevhidi anlatırken diyorlar ki, ilahı anlatırken diyorlar ki El-Kadiru alel-ihtira, yaratmaya, yoktan var etmeye kadir olan. Sokaktaki insan da bunlardan etkilenerek, bunları okuyarak diyor ki yani Allah'tan başka ne yoktur diyor. İlah yoktur ya da yaratıcı yoktur diyor. Ona sorduğun zaman ilah ne demek, yaratıcı ilah ne demek diyor ki yani Allah'tan başka ne yok. Yani öyle diyen de var. Allah'tan başka Allah yoktur diyen var. Allah'tan başka yaratıcı yoktur diyen var. Neden? Bunun dönüp dolaştığı şey ilk başta insanlara mana yanlış olarak öğretildiği için, manayı doğru olarak bilmediği için insanlar bundan ne yapmıyorlar? Sakınmıyorlar. Şimdi biz küçükken çocuklara ateşi soğuk olarak, buz olarak, serinlik olarak tanıtsak o çocuk ne yapar? Gider gider hep elini ateşe sokar değil mi? Sen de şimdi insanlara tevhidi sadece Allah Teala'dan başka yaratıcı yoktur diye anlatırsan o adam der ki ben zaten Allah'la beraber yaratıcı olduğunu söylemediğimden dolayı şirke düşmem. Aa bakmışsın ki adam yetiş Abdülkadir Geylani der, yetiş Hamza der. Ne var ki bunda diye de sana ne yapar? İnkarda bulunur. Evet. Bu hadis La İlahe İllallah'ı sadece telaffuz etmenin kişinin malını ve canını dokunulmaz kılmayacağını gösterir. Öyle ki buna göre manasını bilerek lafzını ikrar etmek de yalnızca bir olup ortağı bulunmayan Allah'a ibadette ta ki bütün bunlara Allah'tan başka ibadet edilen her şeyi inkar katılmadıkça malı ve canı dokunulmaz kılamıyor. Allah'tan başka ibadet edilen şeyleri inkar hususunda şüphesi olan yahut tereddüt eden kimsenin malı ve canı dokunulmazlığa kavuşamaz. Aman bu ne büyük ve önemli bir iştir böyle. Hele onu izah eden bu açıklama ne kadar gereklidir. Ve bunlar gerçekten tartışıp duran kimseyi susturucu ne büyük birer delildir. Evet, bunların hepsi önemli deliller. Ve bundan sonra da müellif rahimahullah kitabının geri kalan bölümünde bize tevhidi anlatacak, şirki anlatacak, bunun tafsiline, ayrıntısına girecek. İnşallah önümüzdeki haftalarda bizler de bunlara değinmeye çalışacağız. Subhanekallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah.